Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties vragen het internationaal gerechtshof in Den Haag om zich te buigen over de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Een resolutie daarover werd in de algemene vergadering aangenomen, ondanks verzet van Israël en de VS. Israël beschuldigt de VN ervan politiek gemotiveerd te zijn en zegt een uitspraak van het hof als onwettig te beschouwen. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters is overleden. Ze was in de jaren 70 de eerste vrouw die op een landelijke zender het avondnieuws presenteerde. Ze deed dat voor ABC, waar ze ruim 30 jaar werkte. Spraakmakend was haar interview met Monica Lewinsky, de stagiaire die een affaire had met president Clinton. Barbara Walters is 93 jaar geworden. Oud-president Trump heeft in het eerste en laatste jaar van zijn presidentschap nauwelijks inkomstenbelasting betaald. Dat blijkt uit zijn belastingaangiftes, die na lang procederen openbaar zijn gemaakt. Door miljoenen verliezen en veel aftrekposten op te voeren, wist Trump de verschuldigde belasting minimaal te houden. Duizenden mensen zijn gisteravond afgekomen op de vreugdevuren op de Haagse stranden. Voor het eerst in 4 jaar werden in Scheveningen en Duindorp weer brandstapels aangestoken. Dat had eigenlijk met oud en nieuw moeten gebeuren, maar vanwege de verwachte wind besloot de gemeente dat het een nacht eerder moest. Voetballer Cristiano Ronaldo gaat naar Saoedi-Arabië. Hij heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Saoedische koploper Al Nassr. Ronaldo zou daar zo'n 70 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De 37-jarige Portugees forceerde in november een breuk bij Manchester United met een interview waarin hij onder meer trainer Erik ten Hag bekritiseerde. Het weer. Oudejaarsdag verloopt extreem zacht. Lokaal kan het 17 of 18 graden worden. Het is regenachtig en er staat veel wind. Later is het in het zuiden vaker droog. Met de jaarwisseling waait het ook nog flink, maar dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het dan nog regenen. Dit was het NOS Journaal. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin 2 jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijk, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO+. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Of stream de oogappels spin-off kerstappels, nu op NPO+. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesselink. Goedemorgen, het weekend is begonnen en dat betekent dat we de extra dikke weekendkranten gaan bespreken. Dat doe ik op deze zaterdagochtend met Willem de Gelder, oud-presentator van Dit is de Zaterdag en Hallo. Dit is de Zondag. Met Femke Thalen, oud-presentator van Dit is de Zaterdag en Dit is de Zondag. En met Astrid de Jong, oud-presentator van Dit is de Zaterdag en Dit is de Zondag. En dat doen we omdat het onze laatste uitzending is. Maar ondanks dat het de laatste uitzending is, kun je natuurlijk ook met ons meepraten door een bericht te sturen naar de app van Radio 1. Goedemorgen Astrid, Femke en Willem. Goedemorgen. Toch even voor de volledigheid, Willem. Jij bent nu vooral bezig met de online dingen hier bij Radio 1. Ja, en met podcasts. Ja, Femke, jij werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken als speechschrijver. En wat doe jij eigenlijk, Astrid? Ja, ik presenteer een radioprogramma, wat je wel eens hoort op deze zender. Ja. Leuk. Ik hoor ook dat jij 1700 euro per maand netto verdient, hoorde ik net. Ik niet, maar ik hoor wel... De gemiddelde journalist. De beginnende journalist bij de geschreven pers, 1700. Oké. Las je dat in de krant vanochtend? Nee, dat werd zoals dat gaat bij Nachtzuster, wordt dat gemeld door mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Nou ja, goed. Jij bent ook geen begin. In het journalist meer, hoop ik. Gearriveerd als oud-presentator van Dit is de Zaterdag. Jij bent de allereerste presentator van dit programma. En nu dus ook de gast in de laatste. Het was 2019, toch? Toen het programma begon. Ja, inderdaad. Samen met Linda Hessel deed ik dat toen. Om en om. Dat voelt alweer heel lang geleden. Maar ik werd wel weer, toen ik net die tune hoorde, toen werd ik wel een beetje nostalgisch van. Dus dat is mooi. En wat maakt het nou zo leuk om Dit is de Zaterdag en Dit is de Zondag te presenteren? Poeh, zo. Ja. Deze vraag had ik me niet op voorbereid. Nee, kijk, wat het leuke daaraan is dat je gewoon... het nieuws is heel vers. Want de mensen die zetten de radio aan en die hebben het nieuws eigenlijk nog niet gehoord. Mm-hmm. En wij komen dan met die kranten. Dat vond ik wel heel leuk eraan altijd. En had jij een grote voorkeur tussen Dit is de Zaterdag, wat natuurlijk de kranten zijn, en Dit is de Zondag, dat het toch iets anders uitzag, omdat het over religie en zingeving ging? Ja, ik was wel meer van de zaterdag. Maar misschien had dat ook wel mee te maken dat ik, als ik die zondag deed, dat ik dan meestal nog moe was van die zaterdag. Ja, dat ken ik wel een beetje, ja. Vooral op de weg terug in de auto op zondag dacht ik dan altijd wel, nou, dan was ik blij als ik weer thuis was, laat ik het zo zeggen. Dit klinkt niet alsof je heel erg goede herinnering aan hebt. Dat ik geen vangrailtje had gepakt, om het zo maar even te zeggen. Ja, want het was wel, ik vond het wel zwaar, fysiek gezien. Femke, jij hebt veel Dit is de Zondag gedaan. Klopt. Mis je het al? Soms wel. Ik reed hier vanochtend weer naartoe en ik dacht... mijn bonuskinderen zeiden vanochtend of zeiden gisteren van... waarom ga je dat doen zo vroeg? En ik zei, ja, je moet altijd ja zeggen als je de kans hebt om zo vroeg op te staan. Want het maakt je dag gewoon veel mooier. Heb je nog iets aan je Nou, maar ik deed altijd alleen de zondag. Dus ik had al niet die twee keer. Ik denk dat misschien scheelt het nog in hoe intensief het is. Mm-hmm. Maar om zo vroeg op de ochtend al zulke mooie gesprekken te hebben, dan heb ik gewoon daarna een fantastische dag. Ja, zeker in de als het een beetje zomer is en je hebt echt een hele korte nacht, dan zijn het fantastische dagen om 3:30 op te staan. Ja, maar dan is het ook al licht om 3:30. Terwijl nu, straks als wij naar huis rijden, dan is het nog 2 uur donker voor mijn gevoel. Ja, dat is waar. Moet je wel, ik voel me een beetje ongemakkelijk omdat Astrid hierbij zit. Ja, en die is hier al de hele nacht. Ja. Ik vind jullie echt enorme watjes. Ja. Je moet een uurtje werken op zondagochtend, poepoe. Jij vindt het ook met plezier na, toch? Gewoon nog even, Dit is de Zaterdag. Ja, ik vind het geweldig, ja. En ik vond het ook niet, het is ook niet heel zwaar. Want je wisselt gewoon, je wisselt om 6:00 en dan zitten hier allemaal weer nieuwe verse mensen en leuke onderwerpen en het vliegt voorbij. Ja, het is ook totaal niet mijn ervaring dat het zwaar is. Het is eigenlijk het leukste uurtje radio dat je kan maken. Hoe doe jij dat dan, Astrid? Ga je dan straks nog slapen of heb je van tevoren geslapen? Ik slaap van tevoren. Ja, slaap ik een paar uur en achteraf slaap ik. Ik slaap eigenlijk gewoon een volledige nacht, maar ervoor en daarna. Okay. Maar ik doe dit al zo lang dat ik, mijn bioritme maakt het niet zoveel uit. Maar de rest van de week dan? Ben je dan ook veel 's nachts wakker? Nee. Hangt een beetje vanaf. Ik doe heel veel andere klussen ook 's nachts. Dus Goed, we gaan. Ik ben wel benieuwd. Zijn jullie trouwens als presentatoren van een krantenprogramma ook krantenliefhebbers? Zeker. Ja? Ja. Wat is je favoriete krant? Poeh, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik vind het AD altijd heel leuk om te lezen. Omdat er wat dingen in staan, wat menselijkere dingen waar je niet zo snel zelf achter komt. Zeg maar, je kan op nos.nl en nu.nl kun je het nieuws wel lezen. Maar dat soort achtergrondverhalen, daar is de AD wel echt koning in. En voor het nieuws lees ik meestal de Volkskrant. Ja. Heb jij al een voorkeur gekregen als na een jaar Dit is de Zaterdag doen? Ik vind het leuk ook van Dit is de Zaterdag dat ik dus zelf geen kranten lees. Ik lees echt geen enkele krant. Maar, ik dacht dat je aan het bellen was tijdens Nachtzuster en dan met je andere oog door de krant aan het bladeren was. Nee, ik kreeg het allemaal voorgeschoteld van mensen die het dus gelezen hadden. En wat ik doe, ik lees Twitter en ik klik alles door. Dus ik lees wel heel veel artikelen en dergelijke. Maar ik weet soms niet eens uit welke krant het eigenlijk komt. Nee. Mag ik nog een shout-out doen naar het FD? Want volgens mij bespreken we die hier niet heel vaak. Nee, klopt. Nee, maar voor mij dit jaar een soort ontdekking. Die ben ik voor mijn werk wat meer gaan lezen. Mm-hmm. En er staan heel vaak verhalen in waar ik al in mijn leven ook iets aan heb. Dus over op welke werk manier? En wonen, dat soort thema's. Het zijn echt niet alleen de beursonderwerpen die daarin staan. En heel vaak echt verhalen die totaal anders zijn dan in de andere kranten. Ja, dus klopt. We hebben het inderdaad zo nu en dan wel, ook in Dit is de Zaterdag. Op Twitter heb je geen voorpagina's, maar we beginnen er altijd wel mee op zaterdagochtend, Willem. Welke voorpagina viel jou op? De voorpagina's vielen me eigenlijk een beetje tegen. Ja, dat klinkt lullig, maar ze zijn een beetje gelukkig nieuwjaarachtig. Dat staat ook letterlijk op de AD-voorpagina. Staat heel groot. Gelukkig nieuwjaar. En daaronder een soort collage van allerlei mensen die ze hebben gesproken. Veel Oekraïne. Ja, veel Oekraïne. Dat staat op de Volkskrant. Onder andere, denk ik. Ja, klopt. En opvallend, de Telegraaf, die heeft heel groot spaarpot overvol op de voorpagina staan. En wij blijken dus als Nederlanders heel veel gespaard te hebben. Oké. Afgelopen jaar. Terwijl ik dacht dat we allemaal in financiële crisis zaten met z'n allen. Maar blijkbaar hebben we dus heel veel gespaard volgens het CBS. Ja, dus collectief zijn we helemaal niet zo extreem veel armer geworden als we naar onze eigen rekening kijken? Nou ja, ik weet niet of ze het allemaal bij elkaar op hebben geteld, maar Nederlanders sparen meer dan ooit, is in ieder geval het nieuws. Maar dat komt door die crisis. Oh, we zetten allemaal dingen opzij. Van we kunnen straks geen huizen meer kopen. We kunnen dit niet betalen, energie niet meer betalen. Dus we zijn niet aan het uitgeven op het moment. Nee, dat is het misschien. Behalve aan vuurwerk. Ja, wel aan vuurwerk. Ja. En het is natuurlijk ook dat het kan voor iedereen samen wel een hele dikke spaarpot zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet voor alle mensen individueel dan ook zo te zijn. Femke, welke voorpagina viel jou op? Ik ben van de tekst, dus ik heb daarop gelet. En ik vond op het Parool wel een mooie kop staan. Namelijk Nederland piept en kraakt. Piept en kraakt in 2023 in. Het eens zo georganiseerde Nederland lijkt niet meer zo geordend. En het is nog maar de vraag of de overheid alle oplossingen kan bieden. Vond ik wel een spannende inleiding. Ja, en gaven ze ook al wat antwoorden op hoe de overheid die oplossingen wel gaat bieden? Of is het gewoon eigenlijk een heel pessimistische voorspelling voor 2023? Nou, er zijn natuurlijk ook wel wat dingen die gewoon goed gaan. Als je kijkt naar de compensatie voor de energiecrisis, waar best wel veel Nederlanders ook blij mee zijn. Mm-hmm. En geholpen mee zijn. Dus het is zeker niet alleen maar kommer en kwel. Maar er zijn wel grote vraagstukken die ook in 2023 nog blijven spelen. Ja. Ook inderdaad, als je kijkt naar wonen. Asiel. Energie. Ja, energie. Ja. En die worden dus op die voorpagina allemaal even aangestipt. Onder andere, ja, stijgende prijzen. Tekort aan personeel, ja. Ja, nou goed, dat zijn de voorpagina's. We gaan zo meteen de kranten echt openslaan voor de laatste keer. Gaan we het onder andere hebben over Nederlanders die Oekraïners helpen met de kipkorrens. Maar ook over überhaupt de steun aan. Oh, ja, dat is flauw, Willem, maar dat is wel wat het is, toch? Ja, zo'n beetje. Ja. Maar we gaan het ook over serieuzere dingen hebben, want er wordt veel geschreven over Oekraïne. En de Volkskrant die leert ons hoe je op een milieubewuste manier toch oliebollen kan bakken. Make for better conversation. Loses the vibe that Martijn om 6:15. Het favoriete nummer van Astrid. Train. Dank je wel. Met Bruces. Dit is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat schrijft de Volkskrant. We gaan de weekendkranten bespreken. En omdat we dat voor de allerlaatste keer doen, doe ik dat ook met 3 oud-presentatoren van dit programma. Willem de Gelder zit naast me, Femke Thalen en Astrid de Jong. En we gaan het hebben over Nederlanders die helpen in Oekraïne, maar wel op een bijzondere manier. Willem, wat las jij in de Telegraaf? Ja, ik las in de Telegraaf een heel leuk artikel waar boven stond Lekkers uit Holland. En dat is een artikel over 2 heren, Koen en Frankie. En die helpen Oekraïners door daar met hun patat of friet, dat is een discussie tegenwoordig, maar laten we zeggen patatcar naartoe te rijden en daar patat en snacks uit te delen aan de Oekraïners. Om de moed erin te houden. Oké, en waarom doen ze dat? Ze willen helpen. En ze zijn allebei snackbarhouder. Dus toen was de link snel gelegd. Ik citeer Koen eventjes, een van de 2. We hebben mensen huilend hun frietjes zien aanpakken. Zo blij waren ze ermee. Oké, en hebben ze wat met de Oekraïne? Hebben ze een soort persoonlijke band? Een van de 2 heeft een Oekraïnse vrouw, Tanja. Dat is de vrouw van Frankie. Mm-hmm. En zo is het een beetje gekomen. Ze volgen hun hart, zeggen ze zelf. En ze hebben wel buitenlandse ervaring ook. Want ze gingen vroeger Duitse kerstmarkten af met die snackwagen. Ja. Dus die was al winter klaar. Dus ze dachten, dan kunnen we ook wel naar Oekraïne. En zijn ze er blij mee, die Oekraïners? Nou ja, dat las ik net voor. Mensen pakken huilend hun frietjes aan. Niet allemaal, neem ik er zo aan, maar sommigen wel. Ja. En ik vind het echt een heerlijk feel-good verhaal. Want er staat nogal wat ellende in de kranten vandaag. Ja. Gaan we het straks vast over hebben. Mm-hmm. Ik dacht, hier word ik wel heel blij van. Ja. Ik kan me voorstellen, Astrid, dat je... De vraag is natuurlijk of de Oekraïners echt wat aan hebben aan de kipcorn. Maar snap je de neiging om echt zo concreet hulp te willen bieden? Ja, ik heb dat ook verschrikkelijk. Dus maar niet alleen met Oekraïners, maar ook met andere mensen die op dit moment in die asielzoekerscentra zitten. Ook met kerst en oud en nieuw en in de kou. En zo. Ik vind het echt allemaal afschuwelijk. Maar ik zit wel inderdaad... Ik vraag me dan zoveel dingen af dat ik dan denk van... Ja, maar hoeven die mensen geen geld te verdienen met die car? Want rijden ze daar dan naartoe? Of vragen ze dan toch nog geld voor die patat? Of hebben ze dan zelf al de patat mee? Dat staat natuurlijk allemaal niet in dat artikel, hè, Willem? Nou, ze worden gesponsord. Oh. Dus Brabants producenten leveren snacks. En de friet die kopen ze ter plaatse in. En dat wordt denk ik ook gesponsord. Maar het is toch gewoon wel mooi dat mensen denken... ik ga iets voor een ander doen, ik rij naar Oekraïne om patat uit te delen. Ja, vind jij het ook sympathiek, Femke? Tuurlijk. Ja, ik vraag me wel af als ik niet opgegroeid ben... zou zijn met de Nederlandse snacks of ik ze dan lekker zou vinden. Maar dat is even... Ja, volgens mij hebben we een hele unieke snackcultuur in Nederland. Dus zouden die mensen frikandellen lekker vinden? Dat vraag ik me af, ja. Nou, kipcorn lijkt op een kipnugget, dat gaat nog wel. Ja, maar frikandel, kroket, ja, vast wel. Je vindt kroket het vast lekker. Niet, denk nee? ik. Ik denk dat ze dat echt niet... Dat is ook heel Nederlands, toch? Ja, dat krijg je zodra je Duitsland binnenrijdt, kun je dat dan niet meer krijgen. Dus, ja. Wat een goede vraag. Dit moeten we aan Koen en Frank stellen. Ja, overigens, wat ik nog wel wilde zeggen... ze gaan ook echt bijvoorbeeld hier, Butsja. Dat is die plaats waar allerlei ellende was... met gesneuvelde mensen die daar op straat lagen. Daar zijn ze dus ook geweest. Dus het is niet dat ze alleen maar veilig... Het risico lijkt me ook niet gering dan. Nee, ja, blijkbaar niet. Maar blijkbaar vinden ze dit het waard. Nee, dat is een verhaal in de Telegraaf over concrete hulp. Femke, jij las in de Volkskrant een wat bredere analyse... misschien ook wat serieuzere analyse... over de steun van Nederlanders voor die oorlog in Oekraïne. Klopt. Wat was je precies? Wat is er onderzocht? Dat is een onderzoek, een opdracht van de Volkskrant. En daaruit blijkt dat de steun voor Oekraïne onder Nederlanders relatief groot is. Ook in vergelijking tot andere EU-lidstaten. En waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen doordat Nederlanders relatief minder last hebben van de energiecrisis. Al is er geen causaal verband, zeggen de onderzoekers. Maar ik werd wel getroffen door een mooie zin uit het artikel. En dat is: door de oorlog is Europa het tijdperk van de veerkracht ingegaan. En die veerkracht wordt bepaald door de pijn die het kan verdragen. Mm-hmm. Dus Poetin hakt nogal op ons in, zoekt onze pijngrenzen op. En toch blijven wij, in ieder geval in Nederland, voor een groot deel achter Oekraïne staan. Verbaast je dat? Nou, een beetje wel misschien. Ik dacht wel ook als ik de baas zou zijn van de krant, weet ik niet of ik vandaag geopend was met beelden uit Oekraïne. Omdat ik merk, ook wel in mijn werk in Den Haag, dat er heel veel andere dingen in Nederland spelen die misschien nog wel meer aan de oppervlakte liggen. Als het gaat om gewoon, ja, inflatie, energieprijzen, dat soort dingen. Die daar wel aan verbonden zijn natuurlijk. Die daar wel aan verbonden zijn, zeker. Maar die dus, waar je volgens mij niet de hele dag aan denkt als je in de supermarkt staat en heel veel geld moet betalen voor een brood. Ja. Merken jullie ook dat nu het jaar vordert en we zijn inmiddels zeker 10 maanden na die invasie verder, dat jullie op een andere manier dat oorlogsnieuws volgen? Ja. Ja, ik merk dat ook wel, ja. Op welke manier? Ja, het vervaagt toch wel. Weet je, er worden andere onderwerpen worden ook belangrijk. En dan ga je dat minder volgen. Ik denk dat dat ook een beetje de natuurlijke gang van zaken is. En dat is ook het gevaar, denk ik. Want hoe langer zo'n oorlog duurt, hoe minder nieuws het eigenlijk is. Terwijl voor die mensen daar is het natuurlijk aan de orde van de dag. Ja. Denk je dat daarmee ook een risico bestaat dat omdat we het minder overlezen of dat nieuws minder tot ons nemen, dat die steun op een gegeven moment ook afbrokkelt? Dat weet ik niet. Nou, vooralsnog niet dus. Nee, onderzoek blijkt dus van niet. Het wordt ook niet minder dan zeg maar een half jaar geleden. Oeh, dat weet ik niet precies. Ik weet niet of ze dat onderzocht hebben. Nee. Overigens, Femke, wat ik me nog wel afvroeg. Als je nou als krant heel veel betaald hebt als een onderzoeksbureau om dat te onderzoeken, dan, en je het dan niet op de voorpagina zet, dat is misschien een beetje zonde van het geld wat zo'n krant eraan uit heeft nee, gegeven. Zeker, ja. Ik weet dus niet hoe vaak dat voorkomt. Hoe vaak zou kranten iets uitzoeken en het dan niks over schrijven? Oh ja. Nou, dat gebeurt ik niet zo vaak. Nee. Maar het maakt toch niet uit wat er uitkomt. De uitkomst van zo'n onderzoek is toch het nieuws? Ja, daarom. Maar Femke, die zegt raar dat het op de voorpagina staat. Nee. Dit onderzoek komt ook niet van de voorpagina. Ik bedoel beelden uit het buitenland. Oh, terwijl er bij ons je, zoveel leeft. Ja. Ja. Ja. Toch eventjes naar die steun. Denken jullie dat we als we ook een jaar verder gaan en de prijsje zegt die we betalen, ja, die is gewoon best hoog. Die willen we ook met z'n allen betalen, maar die is hoog. Denk je dan dat die steun zo hoog blijft? Of moet bijvoorbeeld moet de regering een goede speech schrijven en ons allemaal, ja, dat is flauw, maar moeten die ons meer meenemen? Goeie vraag. Ik las in het Parool nog een interview met EU-vicevoorzitter Frans Timmermans. En hij vindt die reactie van Oekraïne zelf heel inspirerend. Mm-hmm. Hij zegt, er gaat gewoon een heel volk, zegt tegen Poetin, fuck you. Ik zeg het maar gewoon even op de radio, want als Timmermans het zegt, mag het ook met zijn mooie stem. Ja. Dus dat is misschien wel een voorbeeld waar we naar zouden kunnen kijken. Van als zij het vol kunnen houden, dan wij ook. Maar hoe dat in het komende jaar gaat, dat vind ik lastig te voorspellen. Ja, dus ik merk wel veel onrust. Nou ja, ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft. Kijk, jij zegt het raakt ons allemaal, maar het raakt ons niet allemaal even hard. Nee. Want als jij gewoon een goed inkomen hebt, dan kun je die energierekening wel betalen. En als jij dan kun je ook gewoon een brood in de supermarkt kopen, bij wijze van spreken. Maar als je dat niet hebt, dan raakt deze oorlog je dus veel harder dan andere mensen. Ja. En ik denk dat daar het ook een beetje in zit van gaan wij met z'n allen deze lasten eerlijk verdelen of niet? Ja. Nee, maar het is zo'n sprookjesverhaal. Dit is zo de slechterik tegen de underdog. En en dan ook nog eens die Zelensky. Ik heb die televisie of die serie van hem op Netflix gekeken. Nou ja, sympathieker krijg je het bijna niet. En dan een ultieme slechterik zoals we tegen Poetin aankijken. Ja, het is die echt heel onredelijk is. Ja, we kunnen bijna niet meer zeggen van nou, we gaan niet helpen. Er wordt gewoon echt bij wijze van spreken, qua als je in metaforen praat, een klein rood kapje in elkaar geslagen door een hele grote boze wolf. Ja, dus ons rechtvaardigheidsgevoel, dat blijft wel overeind, denk je daarin. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel dan meer van wordt die rood kapje dan beschermd door een ander klein kindje? Of komt er een hele grote gespierde man die rood kapje beschermt? Dit is te ingewikkeld. De lasten van zo'n oorlog in Nederland, die moeten wel eerlijk verdeeld worden om deze steun te houden, denk ik. Ja, dus dat de mensen die het goed hebben ook solidair blijven met de mensen die eerder getroffen worden, die hoge energieprijzen. Ja, dat is dan nodig om die steun hoog te houden. Ja. Ja, nou, in de Volkskrant wordt er dus groot onderzoek naar gedaan. Jij las dat daar Femke Trouw schrijft over iets heel anders. Ook wel over Oekraïne, maar ook over een vrijwillig opvangproject voor dakloze jongeren. Willem, wat las je precies? Ja, Ik ga hem er even bij pakken. De kop is als volgt. Nathalie van 19 dreigt dakloos te worden, maar woont nu bij Dirk en Yvonne. En het is een reportage uit Trouw. En er zijn te weinig huizen. Dat weten we. Dat is ongetwijfeld in dit programma ook ongeveer 100 keer besproken de afgelopen tijd. En heb jij wel eens gehoord, Astrid, of is het nieuw voor jou? Nee, is er iets met, ik woon in Kampen, huizen genoeg? Nee, dat is niet waar, hoor. Als iedereen naar Kampen kon verhuizen, hadden we alles opgelost. Maar er zijn een heleboel jongeren die graag op zichzelf zouden willen wonen of op zichzelf moeten wonen, maar waar voor gewoon geen huizen/kamers voor zijn. En nu is er een stichting, en die staat dus in Trouw. Dat is de stichting Kamers met Aandacht. Dat is een non-profit organisatie die jongeren verbindt aan mensen die wel wat ruimte in hun huis over hebben. Dus een kamertje of een zolder of iets dergelijks. En op die manier kunnen dus jongeren bij andere mensen als een soort, vroeger noem je dat een hospita of een, is het eigenlijk een hospita? Dat klinkt als een vrouwelijk woord. Is daar ook een mannelijk woord voor? Een hospitus? Hospitum. Nee, volgens mij is een man ook een hospita, maar het is inderdaad een raar woord. Ja. Maar goed, dat terzijde. En dat vond ik wel inspirerend. Want je hoort heel vaak dat er veel mensen zijn die eigenlijk in een te groot huis wonen. Hè? Mm-hmm. Dus die hadden ze een aantal kinderen, maar die zijn allemaal het huis uit. Die konden wel een huis vinden. En die hebben dus heel veel kamers over. En op deze manier kunnen we dus die ruimte kunnen we benutten. En dat vond ik heel inspirerend, dat dit dus gewoon daadwerkelijk gebeurt. Dus, want er is geen familieband, het is niet uw nichtje of zo. Maar kamers met aandacht klinkt ook alsof het niet alleen een kamer is, maar dus of die aandacht er ook bij komt. Wat bedoelen ze daar precies mee? Ze eet wel eens mee. Hij haalt haar wel eens op. Hij is taxichauffeur, de man des huizes. Dus hij haalt haar wel eens op als de trein of de bus vanuit de werk niet rijdt. En het is echt een soort... soort bonusvader. Om dus dakloze jongeren een plek te geven. Ja, of jongeren die dreigen dakloos te worden. Ja. Maar betaalt ze dan wel voor die kamer? Of is het gratis? Ik denk dat ze er wel voor betaalt. Maar grappig dat je het vraagt, want het staat niet dat in het artikel. Dat is gek dat er niet in staat. Ja. Ja. Maar dit doet mij een beetje denken aan dat heel veel mensen ook bereid waren om Oekraïners in huis te nemen. Mm-hmm. En vervolgens bleek na een maand of twee dat je toch op elkaar zenuwen gaat werken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat op lange termijn bij zo'n project uitpakt. Ja, dat is want wel een goede vraag. Want je zit toch met een 19-jarige die op een gegeven moment slijt de dankbaarheid een beetje. En dan gaan ze de koelkast leeg eten. Ja, jij zou niet een 19-jarige dakloze op willen vangen? Ik heb dus zo'n heel groot huis met heel veel lege kamers. Dus ik ben echt wel bezig geweest om te kijken of wij dus... daklozen, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht... maar over om Oekraïners dus op te vangen. Maar ja, je zit toch met dat je met z'n allen een badkamer moet delen... of dat je toch weer moet zorgen dat de verwarming het doet... in een kamer waar die net stuk is en dat soort dingen. Dus praktisch is het altijd lastiger dan ideologisch. Ja. Denk ik ook wel, ja. Overigens wordt in het artikel wel gesproken over verhuurders. Dus ik gok dat er wel betaald wordt. Femke? Nou, als je wat meer tijd hebt... dan zou het misschien wel weer kunnen werken tegen eenzaamheid aan de andere kant. Ja. Zou jij iemand op willen vangen? Je hebt nu misschien een vol huis, maar als je een wat leger huis hebt? Niet in deze fase van mijn leven, nee. Is het een goed initiatief of wijst het eigenlijk vooral op het falen van de overheid? Allebei? Ik denk ook allebei. Nou, opgelost. Kunnen we het hebben over het Telegraafartikel dat jij hebt gelezen, Willem? Want daar ging het... jij kunt het zelf denk ik beter vertellen... maar het ging over mensen die vinden dat ze steeds minder mogen in dit land. Ja, dat klinkt als een Telegraafartikel. Dat hoor je natuurlijk, heel vaak. Hè? De titel van het stuk is ook... We mogen ook niks meer, puntje, puntje. Maar daar staat dan volgens achter... Van elkaar. En we hebben het vaak over schaamte gehad, hè? De afgelopen tijd. We hebben vleegschaamte, we hebben vliegschaamte, wat hebben we nog meer allemaal voor schaamtes? We hebben Qatar-schaamte, hadden we ook op een gegeven moment. We mochten het WK allemaal niet kijken. En dat mag eigenlijk vooral van elkaar niet. Dus wij zijn elkaar heel erg aan het aanspreken op ons gedrag. Maar ondertussen doen wij stiekem al die dingen waarvan we vinden dat die andere het niet mag, die doen we zelf wel. Ja. Dat staat in de Telegraaf en dat staat in dit artikel. En er wordt bijvoorbeeld hoogleraar Paul van Lange van de VU... die is hoogleraar psychologie, wordt aangehaald. Die zegt, we mogen vooral minder van elkaar, zegt hij. Het gedrag van de ander ligt altijd onder de vergrootglas... en het is heel moeilijk om naar je eigen gedrag te kijken. En ik denk dat dat wel redelijk klopt eigenlijk. Dus dat het makkelijker is om iemand anders op zijn fouten te wijzen dan om jezelf op je fouten te wijzen. Ja, maar wat is nou iets waarvan je denkt, eigenlijk gun ik dat een ander, ga ik toch een beetje afgunstig kijken als hij of zij dat doet, maar ik vind het zelf ook wel heel leuk om te doen. Ik heb dat met vlees eten wel. Dat ik heel snel denk, is het nou nodig zoveel vlees te eten? Maar soms heb je er zelf ook gewoon heel veel zin in. En dan doe je dat ook, eet je ook vlees. Met vliegen heb ik dat wat minder, maar... Herkenbare dynamiek? Ja, ik heb het met vliegen wel echt... Ik heb afgelopen zomer een hele lange reis door Amerika gemaakt met mijn kinderen. En toen was het wel zo van, daarna gaan we ook echt niet meer vliegen. Dus dit doen we nog, maar daarna gaan we echt niet meer vliegen. En nu denk ik, misschien toch over een jaar. Ja, en dan denk je als andere mensen, denk je toch van, kun je niet met de trein? Ja, maar waarom vliegen we altijd overal maar naartoe, denk ik dan. Maar ja, ik doe het zelf dus ook. Ja. Femke, ook herkenbaar. Grappig trouwens, Astrid, want ik heb vlees eten, vliegen, autorijden. Ja. Ja. Als de andere niet meer doet, dan is het sowieso opgelost. Ik bedoel, dat is wel zo. Toch? Ja, de enige ben die het doet. Dat je denkt, dat is het denk ik ook wel. Dat je denkt van, maar ik kan wel stoppen, maar jullie stoppen niet. Dus dan is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Dus dan maakt het niet uit. Dus als jullie nou stoppen, dan kan ik ook stoppen. Nou, bij vliegen voel ik het wel het meest. Het is voor mij persoonlijk het grootste offer. Oh, om niet meer te vliegen, ja. Oh. Dat vind ik wel moeilijker dan geen vlees meer eten. Ja, dat... Dus dan zit ik in het... Niet dat ik ben al geminderd, zie je. Ga ik al gelijk mezelf verdedigen. Maar dan zit ik in het vliegtuig en dan zeg ik... Ja, dat is echt wel erg. Maar denk je nu ook als Astrid op vakantie gaat van... Oh, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Ja. Heel gezin ook. Dat was echt vervuilend. Nee, maar ik merk dus wel dat ik en ook wel mensen om me heen... vaak wel een soort disclaimer er al bij geven van... ja, maar ik doe het maar één keer per jaar. Of ja, maar dit is onze grote vakantie. Of ik doe het alleen maar voor heel ver. Nee, in Europa ga ik echt met de trein, hoor. Okay. Ja. Ja, herkenbaar in de Telegraaf wordt er dus over geschreven. Ik ben er overigens met vliegen er wel een beetje mee gestopt ook... om mensen daarop aan te spreken. Want ik dacht, ik wil ook niet die persoon zijn... die altijd die eikel is die dan gaat zeggen... moet je dat wel doen? Oké, je mag er wezen, Astrid. dank je. Op de app van Radio 1 wordt volop gereageerd. José die zegt, verbeter de wereld, begint bij jezelf. En over het spaargeld schrijft Diana Kort. Spaargeld is ook van een grote vermogende. Ik had, dat is vooral van de vermogende. Ik had vernomen dat het gemiddeld 20.000 per persoon is. Maar dat moet je apart zetten voor de toekomst. En het zegt niet wat het gemiddelde over de individuen. Nee, ja, precies. Want om daar even op terug te komen. Er werd echt zoveel miljoen werd er natuurlijk genoemd. Op de voorpagina van de Telegraaf. Maar als één iemand al 100 miljoen naar apart zet. Ik noem maar wat. Hè, ja. Dan kan dat natuurlijk heel veel in de gewicht in de schaal leggen. Het gaat om 424.655 miljoen. Oh ja. Oh, dat is wel echt heel veel trouwens. Ja. Knetter. Maar dat is dan gemiddeld... Is dat dan, zegt Diana, die heeft volgens het CBS even opgezocht... zegt €14.500 per persoon. 20. Maar dat is wat je dan in totaal hebt staan, denk ik. Wat de gemiddelde persoon als spaargeld heeft staan. En hebben jullie dat? Zo, dit is wel even een persoonlijk vraagje. Misschien vragen, hebben jullie meer dan €14.500 op je bankrekening... op je spaarrekening staan? Nee. Ik wel, ja. Jan Willem? Ook wel, ja. Ik heb het ook wel. Maar goed, allebei mijn ouders zijn overleden. En dan heb je natuurlijk altijd wel... tenminste, veel mensen hebben dan een erfenis gehad. Ja, ik ga nooit op vliegvakantie. Dus dan maar zo gaan dat gemiddelde dus... ik heb net een huis gemiddelde dus omhoog. Ik heb net een huis gekocht. Ja, maar dan snap ik het. Nog heel even de app van Radio 1. Oh ja, in dat huis kun je dus mensen... Ja, maar dat is toch ook, dat eigenlijk ook sparen, een huis kopen? Nee, dus het is een beetje een verdekend beeld. Maar, ja, precies. Ja. Jelle die zegt, ik zou mijn familie, mijn neef wel in huis willen nemen... mocht hij nog een kamer zoeken. Nou, dat gaat over wat we zojuist zeiden. En André die zegt, waarom verdwijnt het leukste vroege uurtje op de radio? Ja, we gaan dus stoppen. En Ron die zegt, goed dat dit overbodige programma stopt. Politiek correct geleuter door amateurs. Dus nou, dat scheelt Ron echt vanaf morgen. Komt hier toch een leuk programma, daar ga je van genieten. Ik ben er zeker van. En we bellen zo meteen ook even met Eva Koreman, want zij gaat dat programma presenteren. En we hebben het ook over het alcoholgebruik tijdens Oud en Nieuw. En de Volkskrant leert ons dus hoe we oliebollen kunnen bakken op een politiek correcte manier. Dat naar Cresip. It's been quiet for a long time. Zip and ready for more. Dit is de zaterdag. Ik bespreek de weekendkranten met de online contentmaker voor Radio 1, Willem de Gelder, speechschrijver Femke Talen en met Astrid de Jong, presentator natuurlijk van onder andere Nachtzuster. Maar jullie zijn ook vooral allemaal oud-presentatoren van dit programma, van Dit is de Zaterdag en van Dit is de Zondag. Twee programma's die je, je hoort er nu maar één, maar in ieder geval twee programma's die verdwijnen. Per morgen, maar dat is helemaal niet erg. We gaan er nog een hele leuke laatste 20 minuten van maken. Door onder andere te praten over alcohol. Want in Trouw las jij, Willem, een artikel over ons hoge alcoholgebruik tijdens de jaarwisseling. Ja, dat is de voorpagina van Trouw zelfs. Daar staat heel groot op: drank maakt nog meer kapot dan gedacht. Geschreven door de onverprezen Stefan Keukenkamp. En daar viel mij een passage in op. We hebben het natuurlijk met de jaarwisseling altijd over vuurwerk. Hè? Dat het gevaarlijk is en dat heel veel mensen hun vingers eraf blazen en zo. En moet dat dan al dan niet verboden worden? Maar deze zin die trof mij in dit artikel. Ik lees hem even voor. Op elke vuurwerkgewonde komen tijdens Oud en Nieuw grofweg 10 alcoholgerelateerde letselgevallen binnen, schat David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. 1 op 10. Dus 10 keer zoveel, zeg ik eventjes wiskundig niet helemaal correct, alcoholgevallen dan vuurwerkgevallen. Ik denk dat het wel correct is, maar tenminste klinkt voor mij logisch. In ieder geval heel veel meer alcohol dan vuurwerkslachtoffers. Ja, en dat vond ik opvallend. Want elk jaar komt die vuurwerkdiscussie, die gaan we met z'n allen voeren, we die altijd. Maar de alcoholdiscussie, een alcoholdiscussie, die voeren we eigenlijk bijna nooit. Nee. Gaan jullie vanavond drinken? Ik drink geen alcohol. Dus nee. Nee, dan niet? Ja, ik wel. Ja, ik ook wel. En jij ook? Nou, we hebben het nog niet gehad over wie de Bob is. Dus misschien ben ik wel degene die niet drinkt. Maar normaal gesproken drink ik wel een drankje, ja. Ja. Moet het minder? Of is dit gewoon iets van, nou ja, het is een probleem. Er gaan ook, er hebben heel veel mensen last van. Er raken mensen verslaafd aan. Maar het is ook heel erg leuk voor een deel van de samenleving. Dus daar moeten we ons niet zo'n zorgen om maken. Ja, ik vind het heel moeilijk. Want dat raakt ook weer in het vorige onderwerp. Van ga je andere mensen verbieden iets te doen? Mm-hmm. Maar wat in het artikel ook wordt gezegd. En ik denk dat dat terecht is. Stel dat het nu op de markt zou komen. Dan zouden wij denk ik met z'n allen zeggen. Oh, dat moet je niet doen. Dat is niet handig. Ja. Het zou zo hardwork. Ja, het zou op de harddrugslijst komen. Is het niet ook al een beetje veranderd? Als ik kijk naar toen ik jong was, dat het alweer normaler was om vroeger te drinken dan nu? Of ben ik dan te hoopvol? Ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat het wel veranderd is. Maar goed, het kost ons nog steeds om even in geld te vatten. 6 miljard euro per jaar. En het levert 1 miljard euro aan accijnskosten op. Dus het kost ons, nou goed, je moet niet alles in geld willen vatten. Maar misschien dat sommige mensen daar gevoelig voor zijn. Ja, maar denk je dan als niet-alcoholdrinker, als het ook van ja, die kosten zijn wel erg hoog voor een beetje drank? Nee, nou ja, ik denk altijd, je hoeft niet alles te structureren en te regelen en af te schaffen. Want zo werkt het gewoon niet in het leven, weet je. Vroeger zei je ook niet, nee, ga nou niet achter die tijger aan, want dan kan je gewond raken. Ja, mensen doen nou eenmaal dingen voor korte termijn bevrediging en houden geen rekening met de lange termijn gevolgen. Dat zit in onze ingebakken. En, maar ik zelf denk wel, voor mezelf denk ik altijd, als het hersencellen afbreekt en je komt er soms ook door in de problemen en het kost een hoop geld, denk ik van, nou ja, ik begin er gewoon niet aan. Nee. Maar ja, dat is voor mij heel makkelijk. Hoe is dat bij jou gegaan dan? Nou ja, bij mij was het heel eenvoudig. Ik dronk wel eens iets, maar ik heb een ongeluk meegemaakt met iemand die stom dronken op de snelweg viel van zijn fiets. Oh, joh. En er was één iemand nuchter en die trok hem van de weg af. En die auto's kwamen gewoon voorbij. En ik had wel een drankje op, maar ik dacht, het is toch wel, ik heb er niet zo'n behoefte aan. Dus als ik altijd die reactiesnelheid kan hebben en altijd de Bob kan zijn, waarom dan niet? Ja. Het was ook zo nog dat zijn vader hem niet op kon komen halen, want hij had een drankje gedronken. Ik denk, het is ook allemaal zo onpraktisch. Nou, je bent gewoon echt, gewoon een permanente Bob. Dat is wel echt een heldenrol. Ik vind het ook heel leuk, behalve als iedereen verspreid over de hele stad naar huis gebracht wil worden, weet je wel. Maar verder vind ik het altijd moet je wel kosten leuk. Gaan rekenen. En ik word al zo druk, ook als ik niet gedronken heb. Dus. Maar Willem, jij ziet dit probleem, je leest deze cijfers. En er zijn natuurlijk ook zeker landen in Noord-Europa die hebben dat alcoholgebruik echt heel erg streng gereguleerd. Speciale winkels. Nog ouder, niet te veel tegelijk meenemen. Zijn dat dingen waar we aan moeten denken in Nederland, wat jou betreft? Op den duur denk ik wel. Maar dat moet je wel. Je moet niet zeggen vanaf morgen gaat de alcoholleeftijd omhoog naar, 21 of zo. Maar ik denk dat we daar op de termijn kun je daar best over nadenken. Als we er steeds meer achter komen hoe schadelijk zoiets is. Ja. Ja, ik vind dus zo irritant dat Erik Scherder in die spotjes oproept om niet te drinken, dat ik bijna zou gaan drinken. Maar hij heeft wel gelijk. Tot je de 22ste ongeveer worden je hersencellen gewoon afgebroken door alcohol, die zich nog kunnen ontwikkelen. Hè. Bij ons zijn die hersenen wel uitgegroeid. Maar als je onder de 20 bent, dan breek je dus hersencellen af die niet meer doorgroeien. Denk ik, ja. Ja, wat ik mijn idee. Kinderen zeggen, op een gegeven moment na je 17e kan ik er echt niks meer over zeggen. Maar ik vind het wel prettig als je het niet doet. Hoe oud was jij, Femke, toen je begon met drinken? 15. Nou ja. Ja, in onze tijd mocht het vanaf 16, hè? En toen werd dat verhoogd. Iets eerder dan het mag. En dan Kreeg je op je 13e biertje, toch? Ja, precies. Ja. Toen het verhoogd werd naar 18, toen weet ik nog dat heel veel mensen daar boos over waren. Heel veel mensen van die leeftijd. En dat snapte ik ook wel. Alleen nu denk ik echt, het is toch bizar dat we dat gewoon, dat was gewoon legaal, hè, vanaf 16. Ja, waardoor je dus in de praktijk al veel eerder begon. Ja. En ik denk dat jij wel gelijk hebt dat nu een beetje misschien wel naar achteren op schuift, omdat die leeftijd dus naar 18 is gegaan. Ja. Richard die stuurt, het probleem is de mens en niet de drank, want de mens die moet met mate kunnen drinken. Het ligt niet natuurlijk aan de drank, de fiets, het vuurwerk, de auto enzovoort. Sommige mensen kunnen gewoon beter met drank omgaan dan de ander. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Alleen het probleem is, er zijn dus een heleboel mensen die er niet mee omgaan. Niet mee om kunnen gaan. 1,5 miljoen mensen staat in het artikel. Drinken overmatig of zwaar. Ik weet niet precies. Oh, hier, wacht. Dat is een definitie. 14 glazen als je een vrouw bent en 21 als je een man bent. Per week. Dus dat is 1,5 miljoen mensen. Dus Richard heeft er helemaal gelijk in. Maar hoe gaan we die mensen die dat dus niet aankunnen, zover krijgen dat ze het wel aankunnen? En dat is, maar dat is best er wel, komt nog bij dat alcohol verdooft het deel van je brein dat tegen jou zegt van doe dit nou niet. Ja. Ja, dat is heerlijk waar. Dat is, ja, maar goed, ik wil altijd dat, niet... Dat hebben wij niet meer. Dat is bij ons helemaal verwoest, dat deel. Ja. Je helpt ons nu uit de droom. Nou ja, in ieder geval wel een interessant cijfer. Want het waren cijfers waarvan wij ook vanochtend zeiden... Zo, ik wist niet dat het zo in elkaar zat. Trouw, die opent daar dus mee over alcoholgebruik in Nederland. Dan Femke naar het Parool. Want dit jaar was onder andere het jaar van een overval op de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Wat gebeurde daar ook alweer? Dat klopt. Op 22 februari, lang geleden alweer, zaten 65 mensen urenlang vast in het Hirschgebouw. En in het Parool zat een, nou, ik vind het echt wel een hele indrukwekkende reconstructie. Onder andere met medewerker Alex Manu Putti. En hij hielp vanuit de bezemkast de politie en ook beschermde ook klanten. En dat deed hij onder andere door tijdens de gijzeling aan de telefoon te blijven met de onderhandelaar, die dan weer via camerabeelden meekeek in de winkel en zo Alex van informatie kon voorzien. En nou ja, hij vertelt daar nu over in het Parool hoe dat eigenlijk gewoon de ergste momenten van zijn leven waren. Die onderhandelaar vertelde dan ook, oké, de gijzelnemer is nu in de buurt, je moet nu heel stil zijn. En tegelijkertijd kon hij ook helpen door informatie weer over en weer uit te delen. Dus het is het verhaal raakt mij, omdat die medewerker Manu Putti nu ook nog therapie heeft voor wat hij heeft meegemaakt. En het is confronterend om te zien hoe één dag... Gewoon, je bent aan het werk in de winkel en één dag kan echt je leven veranderen. Ja. Ja, wel een toepasselijk mooi verhaal voor deze oudjaarsdag, vind ik. En er staat eigenlijk een tweede reconstructie bij, namelijk vanuit de politie. In het bijzonder de dienst speciale interventies, die heel open praten over hoe zij dan te werk gaan in zo'n situatie. Ja, want er zit, als je het verhaal las, een soort spannende component in van die man die in die... bezemkast zat, de politie helpt. Maar dat was dus niet per se wat je raakte. Dat was echt het besef van... ja, als je echt op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd bent... dan kan je leven zomaar omslaan. Ja. Ja, één dag, en hoe in één dag dus, inderdaad. Ja. Een beetje cliché misschien, maar het is oudjaarsdag, dus dan mag het ook wel. Ja, en het wordt niet voor niets vandaag ook opgeschreven door het Parool. Precies, ja. En wat me ook dus wel raakte inderdaad, is hoe wij hoe dat bij de politie georganiseerd is. Mm-hmm. Dus dat er rapid response teams zijn, scherpschutters, onderhandelaars, iedereen kan gelijk onder hoge druk zo goed presteren. Ja. Vond jij het ook een boeiend verhaal, Willem? Ja, ik vond het heel aangrijpend. Ook omdat je kan je niet echt voorstellen hoe dat is om dit mee te maken. Maar ik vond dat de schrijver van dit stuk, dat zijn er trouwens twee, Hanne Loes Pen en Paul Vughts, die wilde ik toch even genoemd hebben, het echt heel invoelend hebben opgeschreven. Je krijgt echt het gevoel van, wow, dit is echt ingrijpend. Ja, en ik vond het mooi om te lezen dat er ook dus... Want de gijzelnemer is uiteindelijk gedood, aangereden. En ik vond het mooi om te lezen dat er dus ook voor de medewerkers aandacht is voor de emotionele gevolgen daarvan. Want het verhaal eindigt er ook mee dat er dag daarna fladderde er nog een beetje een politielintje en dat was het. Ja. Maar je zit er wel mee, je hebt het wel meegemaakt. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar dan ook aandacht voor is. En op welke manier gaan deze mensen daarmee om? Met dan toch gewoon een trauma? Wat ik eruit op kan maken, is denk ik wel dat ze er met elkaar over praten. Mm-hmm. Dat er ook professionele hulp voor is. En dat je het inderdaad niet dat je niet overgaat tot de orde van de dag. Ja. Nee. In het Parool wordt er dus een reconstructie gemaakt van die overval op de Apple Store op het Leidseplein. Nou, om allerlei redenen erg boeiend om dat verhaal te lezen. Dan Femke, een ander verhaal dat jij tegenkwam in de Volkskrant. En dat is voor ons allemaal, kan het belangrijk zijn? Want wie gaat hier oliebollen bakken vandaag? Ik niet. Jij als wel, wat doe je dan met je vet daarna? Ja, dat is nog een heel ding. Want toen ik oliebollen ging bakken afgelopen week... moest eerst het oude vet van vorig jaar nog uit. Dus dat heb ik in een... Nou, dit is wel grappig. Ja, nee, dat heb ik in een... Niet in de wc gespoeld? Nee, ik heb het in een plastic wasmiddelfles gedaan... En toen dacht ik, wat moet ik daar nou mee? Dus ik heb heel even overwogen om die fles wasmiddel weer in de winkel te zetten. maar dat zou echt heel lullig zijn. Maar dat zijn gewoon inleverpunten voor. Ja, nou, dat klopt. Ja. Heel kort hoor, kan dit. Want we hebben het al genoeg gehad over dingen die je allemaal niet mogen. Maar wat je echt niet moet doen, is je frituurvet door de wc spoelen. Maar zijn er nog mensen die dat doen? Ja, best wel. Waarom is het slecht? Want er wordt over geschreven in de Volkskrant. 40% van de mensen doet dat, staat in de Volkskrant. Ja. Het zorgt voor problemen in de rioleringsbuizen. Want een vettige massa stolt daarin. Of dat kan dus in de riolering gebeuren of bij de waterzuivering pas. Mm-hmm. En die verstopping kost ons jaarlijks miljoenen euro's. Ja, en de Volkskrant schrijft over een veel betere manier om met dat vet om te gaan. Ja. Wat vertellen ze? En daarom vond ik het verhaal zo leuk, want het is dan, je denkt dan weer, oh ja, heb je Volkskrant weer iets van moralistisch. Precies, onverstandig, maar dit kan iedereen bedenken volgens mij. Maar Chris Buitenhek van Willy's Vet, die haalt het vet op. En dat doet hij in deze periode van het jaar vooral bij oliebollenbakkers, boeren. Ja, okay. Gaat hij met een leeg vat naartoe, kun je vet in stoppen en daar wordt dan biodiesel van gemaakt. Okay, en is dat dan echt goed voor het klimaat? Ongetwijfeld wel minder erg. Dan diesel. Ja, ik stel me dat zo kunnen voor. Onze alle andere uitwerpselen kunnen dan gewoon nog op de plek van bestemming komen. Ja, ook fijn, toch? Ik durf gewoon niet meer voor te stellen dat we dan helemaal maar niet meer moeten frituren. Nee. Dus, maar moeten steeds minder. We hebben toch allemaal airfryers? Ja, ik wil zeggen, moeten we niet gewoon bakken in de airfryer? Dan heb je geen vet nodig. Je kunt toch geen oliebollen bakken in de airfryer? Dat denk ik ook niet, nee. Sommige dingen zijn toch gewoon lekkerder uit de frituur? Nee, alles is lekkerder uit de frituur dan uit de airfryer. Kun je oliebollen? Zouden er niet speciale airfryer oliebollen? Ja, dat zal niet. Klinkt echt zo vies, hè? Ja, eens. Maar oliebol is dat. Want ik wou namelijk een tompoes oliebol maken, want die zijn in dit jaar. Gewoon met van dat gele spul erin en dat roze spul erop. Okay. En toen zei een vriend van mij, die zei van, nee, dat is nog slechter. Toen dacht ik, hoezo is er iets nog slechter dan een oliebol met poedersuiker? Nou goed, lekker bakken vandaag. Ik wil nog één beeld. Stel dat je de biodiesel in je auto gooit, wat van oliebollen is gemaakt, die je tuft zo door de straat. En alles ruikt. De hele straat naar oliebollen. Ja. Dat is de toekomst, jongen. Het is alleen in december lekker. Lekker bakken dus. Maar vanaf morgen wel alles inleveren bij de man die in het Volkskrant-artikel staat. Dan tot slot de Telegraaf, want die blikken Willem vooruit op 2023. Komen wat waarzeggers aan het boord die voorspellingen doen. Dus vertel ons, wat voor jaar wordt het? Nou, gaan we lekker positief gaan we eindigen, dit uurtje. Nee, het is werkelijk waar. Het wordt geen leuk jaar, laat ik het zo zeggen. Er worden een heleboel mensen gesproken. Ook een aantal inderdaad die echt als beroep hebben dat ze bijvoorbeeld paragnost zijn. De Telegraaf zegt kristallenbolkijkers en wiggelroedelopers. Ik wist niet dat die nog bestonden. Maar zo worden ze door de Telegraaf genoemd. En daarin staan allerlei voorspellingen. En die zijn eigenlijk ongeveer allemaal negatief. Mm-hmm. Dus de crisis gaat door. De energierekeningen die blijven hoog. Een paar opvallende dingen. Marie-Thérèse. Oh nee, dat is de schrijver, sorry. Mark Rutte, die wordt vervangen in 2023. Is dat dan iets slechts of is dat iets goeds? Daar ga ik me niet over uiten, maar ik denk dat veel mensen daar blij mee zijn. Zeg je triomfantelijk. Joe Biden gaat ook vervangen worden. Oh. Maar dat zijn wel waarzeggers. Nou goed, en dus een beetje negatief. Wat denken jullie dat er nou in 2023 beter gaat dan afgelopen jaar? Kort rondje. Zo. Ja, als je ons van tevoren moeten stellen, dan hadden we even erover na kunnen denken. Nou, ik denk wel dat we... Ik hoop dat ik het zo zeg, dat we de weg die we in zijn geslagen met besparen op energie en zo. Dus en denken aan duurzaamheid. Ook al is de financiële prikkel gewoon heel groot. Ik hoop dat dat blijft, dat dat doorzet. Ook als die financiële prikkel misschien /hopelijk... Wat minder fors wordt. Ja. Goed punt. Ik hoor net dat Rutte vervangen wordt. Maar ik hoop altijd dat we wat minder op economische groei gaan richten. Want volgens mij, waar hebben we economische groei voor nodig? Weet je, we moeten eigenlijk gewoon inderdaad zorgen dat de armen niet achterblijven. Om alles te betalen wat we nodig hebben? Ja, maar er zijn zoveel mensen die kunnen gewoon iPhones en hele dure sportschoenen betalen. Dus mensen kunnen gewoon, heel veel mensen kunnen veel meer betalen dan dat we nodig hebben. Dus ik hoop dat de focus veel meer komt te liggen op tevreden zijn met wat we hebben en wel kunnen aanschaffen en dat we wel eten, de meeste mensen eten en een dak boven hun hoofd hebben en niet allemaal meer, nog meer. Tot slot, Willem. Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Dus ik ga gewoon iemand citeren. Jan C. van der Heijden. Die voorspelt het volgende. Een jonge wetenschapper vindt iets preventiefs tegen Alzheimer. Volksziekte nummer 1. Hij wint de Nobelprijs met een vinding die zo voor de hand ligt dat elk leek het had kunnen bedenken. Ah, gelukkig. Nou, dan kunnen we met z'n in de Telegraaf gelukkig misschien ook nog zijn wij wat, dat wel, hè? Hoopvols. Er worden ook nog trouwens hele handige tips gegeven op de app van Radio 1, waar je natuurlijk mee kan praten. Dat is een alias, denk ik. Die stuurt oude frituurolie kan in de container bij de meeste supermarkten. Had dat even gemeld. Nou, bij deze. Dat zeg en, ik net. Henry... Oh, ja, dat zei ik net. Ja, je zei inleverpunt. Ja, nou ja, bij deze. Twee keer gemeld. En Henry geeft nog een goede tip over het verstoppen van je riool. Want het voorspoelen van de afwas voordat het de afwasmachine ingaat is zeer slecht voor je afvoer. En dan bouw je een verstopping op. Dus daar kan er in ieder geval geen frituurvet meer bij. Bedankt voor alle reacties. Ook voor alle aardige reacties over het nieuws dat dit onze laatste uitzending is. Want dit is dus de allerlaatste van Dit is de Zaterdag op Radio 1. En ook Deert is de Zondag keert niet meer terug. Maar een kleine geruststelling is dat het ook vanaf morgen niet stil is tussen 6 en 7 op deze zender. Want de VPRO gaat een nieuw programma maken en dat heet Een Uur Cultuur, gepresenteerd door Eva Koreman. Goedemorgen, Eva. En Eva, goedemorgen, Jan-Willem. Wat ontzettend lief en attent dat je me even uit bed hebt gehaald. Wat heb je nog een heel klein beetje kunnen uitslapen vanochtend? Een heel klein beetje, maar het scheelt wel dat ik een jonge dochter heb, dus... 7 uur is al gauw luxe, dat is ook zo. Oh, lekker gelukkig. Want jij gaat vanaf morgen dus Een Uur Cultuur presenteren. Heb je daar zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik ben op de zondag te horen en elke zaterdag, dus op dit tijdstip, iedereen die nu luistert, mag vanaf volgende week genieten van een nieuwe ster aan het firmament. En dat is Teddy Tops. Oké, en wat wordt het voor een programma Een Uur Cultuur? Wat gaan jullie doen? Op de zaterdagochtend is het vooral een agenderend cultuurprogramma. Dus veel tips op het gebied van theater, beeldende kunst, maar ook op streaming, muziek natuurlijk. En dat zal zijn met studiogasten, maar ook gesprekken aan de telefoon. En iedereen die luistert is ook altijd welkom om een cultuurtip in te sturen. Mm-hmm. En op zondag doe ik dat met een culturele gast. Morgenochtend is Thomas Oldeheuvelt, de internationale bestsellerschrijver, te gast. En die heeft zijn favoriete cultuurtips meegenomen. En er zitten een paar hele enge suggesties tussen. Echt, wat is de leukste? Kun je één tipje van de sluier geven? Iets wat grappig is en afschuwelijk is dat hij qua muziek een soort Backstreet Boys uit Duitsland in fitnesspakjes had meegenomen. Ja, en dat verwacht je toch niet van iemand die een doodeng boek heeft geschreven waar zelfs Stephen King over heeft getweet. Ah ja, en heb je nog één droomgast waarvan je denkt, nou, als ik die volgend jaar op zondagochtend mag spreken, dan is mijn jaar geslaagd? Stephen King. Leuk. Maar, daar ga ik luisteren. En volgende week Anneke van Giersbergen en de week erop Jeroen Woe. Oh. Dus dat vind ik ook wel heel, echt leuk. En divers. En hoe laat zat je wekker morgen? Oh god, ja, 4:30. Oh ja, en dan snoes of in één keer eruit? Nee, in één keer eruit. Ja, dat kan is niet best, dat doe ik ook altijd. Nou, ja, heb je nog tips? In één keer eruit. En in de auto pas eten, want dan kun je zo lang mogelijk slapen. Dat is echt een hele goeie. Dat is de weg. En zo vervelend is het niet. Het is vooral helemaal waard, want heel veel plezier met radio maken op het mooiste uurtje dat er is, zo'n beetje tussen 6 en 7 in het weekend. Vanaf morgen dus Een Uur Cultuur met Eva Koreman. Veel plezier, Eva. Bedankt. Ja, ook succes met alle avonturen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel. En zoals gezegd, veel plezier dus vanaf morgen. Want daarmee komt er een einde aan Dit is de Zaterdag. Veel dank aan onze oud-presentatoren die vandaag nog één keer de mooiste artikelen uitzochten. Willem de Gelder, Femke Thalen en onze vaste supersub Astrid de Jong. En natuurlijk ook dank aan alle collega's die dit programma jarenlang hebben gemaakt. Heel vaak stagiaires aan het begin van hun carrière. Wouter, Jessica, Anne-Sophie, Mirre, Wenchin bijvoorbeeld. Hanno Jansen overzag dat allemaal. En geen enkele uitzending kwam tot stand zonder onze regisseur. Cynthia Willemsen zat hier ieder weekend 2 ochtenden per week. Zonder haar was er niks gemaakt. En dank natuurlijk aan alle panelleden hier op de zaterdagochtend. En u dank voor het luisteren en alle reacties die u veelvuldig stuurde. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal gewoon met Dielke Teertstra. Ik wens u een hele mooie zaterdag en natuurlijk ook al een hele mooie jaarwisseling. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo.